สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ครับเรามาติดตามฟังเรื่องที่2ของเราครับกับสายของคุณทรายครับคุณทรายมาพร้อมกับประสบการณ์ชวนหลอนที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับใช้ชื่อเรื่องว่าคืนที่อยู่ต่อเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณทราย ค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊ค นะฮะคุณทรายตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน หัวหินค่ะ อยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบ นะฮะคุณทรายนี่เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราหรือเปล่า ใช่ค่ะพี่ ตื่นเต้นไหม นิดหน่อย เนาะฟังจากน้ำเสียงแล้วมันนิดหน่อยไม่ตื่นเต้นสบายสบายเลย ค่ะ นะฮะปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับคุณทราย ทุกวันนะคะพี ่ทุกวันเลย แทงบ้าง โอ้ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติในการรับชมรับฟังนะ ค่ะ มาคุณทรายมาว่ากันถึงเรื่องนี้แน่นอนว่าชื่อของโรงแรมไม่ต้องระบุเลยนะฮะ ค่ะพี ่แล้วก็เอาเป็นว่าโรงแรมนี้อยู่ในภูเก็ตก็แล้วกันซึ่งมันกว้างมาก ใช่คือมากก็เริ่มเลยนะคะ ได้เลยฮะ โรงแรมนี้มีทั้งหมด4ตึก ครับ ตึกเลขที่จะเป็นตึกของเรซิเดนซ์ให้เช่ารายเดือน ครับ ตึกเลขคู่ให้เช่าเป็นโรงแร ม ตึก2ชั้นล่างก็จะเป็นห้องอาหารสำหรับกินเบรคฟาสต์กินดินเนอร ์ ชั้นดาดฟ้าเป็นสระว่ายน้ำส่วนตึก4จะเป็นฟอนต ์ครับ หนูก็เขาไปเช็คอินปกติก็คือพนักงานก็ให้กุญแจห้องมาหนูก็ได้ห้อง414ในใจคิดแล้วไม่ชอบเลยเลขนี ้ ทำไงดีนะอ่ะเราก็ขึ้นไปดูในห้องก่อนดีกว่า เดี๋ยวผมถามก่อนขออนุญาตแทรกถามพอบอกว่าเป็น414ตัวเราไม่ชอบเพราะเหตุผลคือ เลข4อ่ะพ ี ่เลข4มันหนูเป็นคนที่ไม่ชอบเลข4อยู่แล้วเลข4มันก็คนตายอะไรอย่างเงี้ย แปลว่าสีถ้าพ้องกับภาษาจีนสีหม่องเท่งอะไรประมาณนี้สีหางสาม เล ่ าหลายคนเล่าใช่ค่ะ ครับครับ หนูก็เป็นคนมีเคล็ดนิดนึงแล้วหนูเป็นคนมีเซนส ์ อยากเจออยากมาเที่ยวสบายสบายอ่ะก็ขึ้นมาชั้น4เสร็จคือลิฟต์อะจะอยู่ฟากใดฟากหนึ่งของโรงแรมก็คือทางฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบันไดหนีไฟส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นลิฟต์พอขึ้นลิฟต์ขึ้นมาชั้น4ปั๊บก็เบี่ยงตัวซ้ายนิดนึงก็เป็นเลขห้อง414เลยค่ะ ครับ แล้วมีแยกซ้าย2ห้องแยกขวายาวไปเลยจนสุดเลยก่อนแยกใช่ค่ะแยกซ้ายสุดทางบันไดหนีไฟแต่แยกขวามันจะมีอยู่ประมาณ2ห้องอ่ะหนูก็พี่บันไดคือยังไงดีมันทางสามแพร่งนะคะเนี่ยก ็ เงาอ่ะเพราะว่าพอเปิดประตูห้องไปก็กับประตูระเบียงมันก็ตรงกันอยู่ดีย ังไงก็นอนไม่ได้แน่นอนก็เลยลงมาบอกพี่คะรบกวนนะคะหนูเป็นคนไทยอะค่ะพี่แล้วให้หนูนอนห้องนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็พนักงานก็ไม่ได้พูดอะไรก็คือเปลี่ยนห้องหนูก็ได้มา411 411ก็ถัดไปอีก3ห้องก็โอเคพอเปิดประตูห้องไปก็ไม่มีอะไรเลยห้องดีมากสวยมากสองคืนแรกไม่เจออะไรค่ะพอมาคืนอยู่ต่อคืนสุดท้ายก็คือก็ไปเที่ยวกันปกติกลับเข้าห้องมา4 ทุ่ม4 ทุ่มก็พอดีน้องที่กรุงเทพโทรมาถามว่าเอ๊ะไปเที่ยวเป็นยังไงบ้างสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็พูดบอกว่านอนคนเดียวไม่กลัวหร อ หนูก็เฮ้ย2คืนอ่ะไม่เจออ่ะเรามาเจอคืนสุดท้ายก็มันนะเว้ย นี่คือเราพูดเอาฮาเอาสนุก ใช่พูดก่อนตัวหนูเอง อ แล้วก็แล้วน้องก็บอกว่าเจ๊วันนี้วันพานะไม่กลัวหรอกหนูก็เลยบอกว่าลองมาสิแช่งไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเลยความที่แบบหนูก็กล้ากลัวพูดเป็นพ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกไม่มาหรอกไม่มีหรอกนอนมาตั้ง2คืนแล้วบ้าเราไม่เจอหรอกก็คุยกันไปจนมาถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนปั๊บหนูก็คุยกันน้องว่าเฮ้ยทำไมข้างห้องเขาเพิ่งกลับกันมาหรอทำไมเสียงมันดังจังเลยมัน มันเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหนูก็บอกว่าแป๊บหนึ่งนะหนูลองไปเอี้ยวหูฟังฟังตรงหัวนอนหนูอะว่ามันเป็นฝั่งทีวีหรือว่าฝั่งหัวกับหัวชนกันหนูก็บอกน้องถือสายรอแป๊บหนึ่งขอโทรไปหาพนักงานข้างล่างก่อนหนูก็กดเบอร์โทรบอกพี่คะรบกวนแจ้งห้องข้างหน้าหนูอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะเสียงดังขึ้นเรื่อยๆน่าจะเป็นเสียงทีวีหรือว่าเสียงพูดอะไรไม่รู้ตรงหัวนอนหนูตั้งนานแล้วนะคะหลายชั่วโมงแล้วหนูคิดว่าอาจจะคุยกันเพิ่งเข้าห้องมาแล้วเดี๋ยวก็อาบน้ำนอนแล้วก็หลับพนักงานก็สักครู่นะคะลูกค้าเดี๋ยวขอเช็คแป๊บว่ามีลูกค้าอยู่ไห ม ก็ไม่ถึง5นาทีก็บอกว่าลูกค้าคะไม่มีใครห้องเหนือลูกค้านะคะมีห้องลูกค้าแถวนั้นก็คือมีห้องลูกค้าแล้วก็ห้องถัดไปของลูกค้าแล้วก็ห้องฝั่งตรงข้ามก็คือโซนนั้นจะมีประมาณ5ห้องค่ะหนูก็บอกว่าพี่จริงเหรอพี่หนูไม่สบายใจเลยอ่ะมันแบบมันดังอ่ะมันดังแบบผิดปกติคือแบบมันไม่น่าจะเสียงดังขนาดเนี้ยหนูก็เลยบอกว่าพี่รบกวนขึ้นมาดูให้หนูหน่อยได้ไหมเพื่อความแน่ใจหนูอยากจะเช็คจริงๆเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่ถามแม่บ้านก่อนว่ามีแม่บ้านคนไหนขึ้นไปแอบหลับหรือเปล่าเพราะว่าห้องไหนที่เป็นห้องว่างก็จะมีให้พนักงานหรือเมนเจอร์ขึ้นไปนอนได้แล้วเขาก็หายไปสักพักหนึ่งเขาก็มาที่ห้องข้างๆแล้วเขาบอกว่าลูกค้าผมอยู่ห้องข้างๆค่ะจะมาไหมเขามากัน3คนเลยนะพี ่ หนูก็เปิดประตูออกไปหนูก็ไปชะโงกหน้าดูคือแบบมันไม่มีใครอ่ะพี่แจ๊คคือทีวีอ่ะอยู่ตรงหัวนอนหนูจริงสเตปเหมือนกันเลยก็คือห้องรูปแบบไหนก็คือเหมือนกันไล่มาทั้งแถว ครับเดี๋ยวนะตอนที่เราที่เขาโทรมาบอกว่าเขาอยู่ข้างห้องเราตอนนั้นเขาขึ้นมา3คน ใช่ค่ะ แล้วเราตอนที่เปิดประตูไปเห็นเขาก็ทำอะไรกันอยู่หมายถึงว่าอยู่หน้าห้องหรือว่าเข้าไปในห้อง เขาก็เข้าไปแล้วก็ไปดูปลั๊กทีวีว่าปลั๊กทีวีเสียบไหมแล้วเขาก็ดูว่ามีแอร์อะไรไหมแอร์มีคนเปิดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูอ่างความเย็นอะไรอย่างเงี้ย คือ บางทีมันเป็นคีย์การ์ดอัตโนมัติอะค่ะ ครับคือเอาจริงๆนะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าโรงแรมจะส่งพนักงานขึ้นมาส่วนมากจะมาคนเดียวนะ ใช่ไหมอันนี้มากัน3คนใช่หนูก็เขาก็ถามหนูว่าไหวไหมคะลูกค้าย้ายห้องไหมเขาพูดกับหนูอย่างนี้หนูบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพี่หนูอาจจะได้ยินแว่วๆหรือเปล่าไม่เป็นไรหนูยังไม่ค่อยแน่ใจตัวเองเท่าไหร่ในเมื่อพี่บอกว่าไม่มีใครไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูขอลองอีกหน่อยนึงหนูยังไม่เชื่อว่าหนูจะเจอผีเดี๋ยวด้วยซ้ำหนูก็กูบอกน้องว่าอย่าเพิ่งวางนะชักไม่สบายไปแล้วก็อยู่คุยกับเป็นเพื่อนไปก่อนมันก็เริ่มแบบพี่เจ๊มันดังได้ยังไงน้องก็ทั่วอยู่แต่อย่างเงี้ยพี่มันมีเสียงมาได้ยังไงอะไรเราก็คุยกันเรื่องนี้แหละแล้วก็ดังขึ้นอีกพี่แจ๊คดังขึ้นจนแบบแล้วก็เสียงกระแทกเท้าเส ีย งเดินในห้องคือเหมือนตั้งใจกระแทกส้นให้เรารู้ว่ามีคนเดินนะไม่ใช่แค่เสียงนะไม่ใช่แค่เสียงทีวีที่เราได้ยินนะหนูก ็ณตอนนั้นคือเสียงยังมาจากณตอนนั้นคือเสียงยังมาจากข้างห้อง ใช่ค่ะหนูมั่นใจเลยว่าใช่แน่นอนเพราะว่ามันเสียงขยับของเสียงเคาะเสียงมันพยายามให้เราขนาดหนูขยับไม่นอนบนทีบนเตียงนอนหนูมานั่งบนโซฟาข้างๆหนูก็ชะโงกระเบียงแล้วอะไรก็แล้วคือแบบมันก็ไม่ได้เปิดไฟอะพี่หนูก็เลยแบบไม่ไหวแล้วอ่ะ2:00กว่าแล้วนอนไม่ได้แน่ๆไม่กล้านอนแน่ๆก็เลยแบบเอาไงดีคิดไปคิดมาลงไปข้างล่างดีกว่า อ ย่างน้อยก็2:00กว่าแล้วเดี๋ยวมันก็เช้าแล้วแป๊บเดียวหนูก็เลยหยิบของใช้ส่วนตัวมาพอเปิดประตูหันไปทางห้องนั้นก็คือมีเป็นเงาผู้ชายตัวดำอ้วนแล้วก็ใส่ชุดสีขาวคือแบบเรารู้เลยว่ามันไม่ใช่คนคือเป็นในแบบโทษนะคะอิสลามเลยชุดอิสลามเลยค่ะแล้วคือความคิดหนูคือแบบเอาไงดีอ่ะก้าวขาไม่ออกแล้ว ใจเย็นใจเย็นคุณชายค่อยลำบากหมายถึงว่าเราไปเปิดประตูดูเห็นเขายังไงนะอีกทีขออีกที หนูเปิดประตูออกจากห้องเพื่อที่จะลงไปที่ข้างล่างล็อบบี้ข้างล่ าง แล้วทีนี้ท ทำไมตอนนั้นหนูไม่คิดกลับเข้าห้องก็ไม่รู้จ้ะหนูยังสงสัยตัวเองอย ู่ไม่เราเปิดประตูไปเราเห็นเขาตรงไหนนะ เห็นเขายืนอยู่หน้าประตูห้องที่เสียงดังอะค่ะ มาเขายืนทำอะไร เขาก็ยืนเฉยๆยืนปกตินี่แหละค่ะ ยืน แบบเหมือนยืนรอหนู ยืนหันหน้าไปทางไหน ยืนหันหน้าคือประตูเขาหันหลังให้ประตูแล้วเขายืนตรงมาย ืนตรงมาหมายถึงว่าย ืนฝั่งตรงกันข้ามค่ะ ยืนหันหน้าเข้า หันหน้า ฝั่ง เข้าห้องฝั่งตรงกันข้ามอีกห้องหนึ่ง เฮ้ย เหมือนเขายืนรอเราเลยแล้วคือทางเดินแคบมากๆถ้าสมมติว่าเดินลากกระเป๋าจะต้องรอให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปก่อนแล้วหนูคิดเอาไงดีจะลงทางบันไดหนีไฟหรือหนูจะเดินผ่านเขาสตันไปแบบเป็นนาทีเลยนะหนูแบบขอโทษนะคะขอโทษนะคะอยู่เนี่ยท่องอะนโมตัสสะนโมตัสสะอยู่อย่างเงี้ยหนูก็แบบสั่นนะพอเวลาผ่านหนูตัดสินใจเดินผ่านเขาเพื่อที่จะลงลิฟต ์ตอนเดินผ่านเขา ใช่ เป็นยังไง ขนลุกมากขนลุกแบบสู้รู้เลยแบบว่าเย็นเยือกมันรู้เลยว่ามันรู้อัตโนมัตินะคะพี่แกว่าเขาเป็นผี คือตอนเดินผ่านเขาก็ยืนอยู่เฉยๆอย่างนั้นน่ะหรอ ใช่ใช่ค่ะยืนเขายืนเฉยๆยืนก้มอยู่เฉยๆไม่หนูก็ไม่ได้มองนะหนูก็ก้มแบบว่าชิดกำแพงให้สุดทางตรงนั้นเลยค่ะ โอ้โห หนูก็พยายามแบบหันหลังเดินตะแคงเพื่อที่จะแบบผ่านเขาไปให้ได้เร็วที่สุด อันเนี้ยถ้าจะบอกว่าเป็นคนไม่ใช่แล้วผิดปกติแล้ว ใช่ค่ะใช่คือคนมายืนอ่ะตีสองครึ่งมันไม่ใช่แล้วคือเขายืนอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่เงยหน้ า ไม่กระดุกกระดิกไม่อะไรเลย ครับเฮ้ย หนูก็ ใจเด็ดมากคุณทราย คือหนูทำไมหนูไม่โทรหาพนักงานให้พนักงานขึ้นมารับหนูยังคิดอยู่เลยว่าทำไมหนูเลือกที่จะเดินลงไปเอง ครับ หรือด้วยที่แบบขาก้าวขาเข้าห้องกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วหรือยังไงเลยยังแบบงงตัวเองอยู่เลยแล้วก็หนูก็อ่ะเข้าออฟฟิศเข้าลิฟต ์ เข้าลิฟต์แล้วก็ลงมาพอนักพนักงานเห็นหนูปั๊ บ ไอ้ที่เข้าไหน3คนเดินมาหาหนูเลยน้องครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับน้องมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใจเย็นมาพี่กอดเดี๋ยวค่อยเล่าตั้งสติก่อนนะครับน้องเมนเจอร์เดินเข้ามากอดหนูเลยผู้ชายแล้วก็ให้สั่งให้พวกน้องๆเอาน้ำส้มเอาน้ำเปล่าเอานมอะไรเอามาให้หนูแล้วเขาก็กอดหนูอยู่พักหนึ่งน้องค่อยๆเล่านะคะน้องเจออะไรมาหนูก็บอกว่าหนูเจอผู้ชายอะค่ะพี่ใส่ชุดอิสลามหนูรู้แล้วว่าคนที่ทำเสียงดังอะคือใครเขาก็บอกว่าเดี๋ยวว่าพี่อย่างนั้นอย่างนี้นะพี่ก็เป็นคนมีเซนส์เหมือนกันตอนที่พี่เข้าห้องไปอะพี่มีความรู้สึกว่ามีใครอยู่ในห้องแต่พี่ไม่กล้าเล่าให้น้องฟัง ครับ แล้วจริงๆแล้วอ่ะตึกเนี้ยยังไม่มีใครเจอน้องคนแรกที่เป็นคนเจอส่วนมากเขาเจอตึกสองกันตึกสองที่เขาเจอกันบ่อยๆก็คือเป็นผู้หญิงใส่ชุดสบายเดินผ่านกำแพงหรือว่าทำทุกอย่างให้แบบเขามีตัวตนอยู ่ แต่ว่าพนักงานเขารู้ว่าเจ้าของที่ตรงนี้เป็นที่ของอิสลามเขาบอกว่าน้องเจอนี่เจอเจ้าของตัวจริงเลยนะเนี่ยโชคดีของน้องมาก ๆโชคดีเหรอเขาใช้คำว่าโชคดีอ่ะ เขาพูดอย่างนี้เลยค่ะหนูบอกว่าพี่หนูไม่อยากเจอหนูแบบแล้วหนูปากพ่อยหนูยอมรับหนูพูดเล่นๆกับน้องเพราะน้องมันแย่หนูมาใช่ไหมหนูก็พยายามทำความกล้าให้ตัวเองเพราะว่าโทรไปหาน้องน้องบอกว่าผีมันไม่ทะลุเข้าห้องมาหรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะความที่แบบไปเที่ยวกันมาเหนื่อยเนาะมันก็อยากจะนอนอะไรอย่างเงี้ย ครับ หนูก็ไม่รู้จะทำไงเอาไงอะน้องมันทิ้งแล้วอะต่างคนต่างอยู่คนละห้องอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยต้องไม่รู้แหละพี่เขาก็เล่ามาหมดเลยค่ะว่าใครเจออะไรมายังไงส่วนมากทัวร์จีนจะเจ อ หนูเป็นคนไทยคนแรกค่ะ เป็นคนไทยคนแรกโอ้ยดูสิ คนไทยคนแรกเพราะว่าโรงแรมนี้เพิ่งสร้างมา2ปี ครับ 2ปีแล้วก็มันทุกอย่างมันใหม่หมดอะค่ะแล้วมันก็ห่างจากทะเลมาหลายกิโลมากๆ ครับ มันเป็นแจ็คพอตของหนูเนาะเขาบอกว่า น้องครับอย่าลืมไปซื้อหวยนะครับส่วนมากคนที่เจอจะถูกหวย โอ้ยครับ แม่บ้านพนักงานเจอกันบ่อยถ้าใครแอบหลับหรืออู้งานส่วนมากเขาจะเจอเป็นผู้หญิงเขาพูดอย่างนี้เขาบอกมาอย่างนี้หนูก็อ๋อค่ะหนูจ่ายตังไปหนูขอคืนได้ไหมหนูยังไม่ได้นอนเลยค่ะพี ่ครับผมเจริญแล้วฮะบอกว่าโชคดีเนี่ยฮะ ใช่ นึกถึงตอนที่เดี๋ยวคุณทรายนึกถึงตอนที่คุณทรายเดินผ่านหน้าเขาอะหูใจคุณทรายเด็ดมากคือต่อให้ตอนนั้นไม่ใช่ผีอ่ะสมมุติว่าเป็นคนสมมุติว่าเป็นแขกจริงๆแล้วเขายืนนิ่งๆอยู่หน้าประตูห้องยืนก้มหน้าแล้วเราต้องเดินผ่านไปผมยังคิดแล้วคิดอีกเลยว่าโทษนะฮะกูจะเดินผ่านไปยังไงวะ คือหรือว่าหนูฟังเรื่องผีมากหรือดูหนังมากก็ไม่รู้ถ้าบันไดหนีไปถ้าหนูวิ่งลงไปก็คือแล้วถ้าผีไปดักหน้าล่ะอะไรประมาณเนี้ยหนูทำไมหนูแบบหนูยังมานั่งคิดอยู่เลยว่าโทรหาพนักงานก็จบแล้วเนี่ยพนักงานเขาก็มารับแล้วเนี่ย เดี๋ยวนะคุณทรายตอนที่เดินผ่านหน้าเข้าไปแล้วจะลงไปที่ฟอนข้างล่างอะครับลงด้วยบันไดหรือว่าลิฟต ์ลิฟต์ค่ะพ ี่โอ้โหหนักกว่าเดิมไม่กลัวเจอในลิฟต ์ใช่นี่ไงหนูอะหนูแบบไม่รู้คิดอะไรหรือว่าดวงมันจะต้องเขาให้มาเป็นอย่างนี้ให้ต้องเดินผ่านเขาเพื่อที่จะแบบว่าขอโทษนะคะขอโทษนะคะอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนี้เพราะว่าพอเวลาแบบพอหนูเห็นว่าเป็นเขาปั๊บหนูรู้เลยว่าเฮ้ยไหนอ่ะบอกว่าจะแช่งเขาอ่ะ ครับ จะด่าเขาอ่ะหนูคิดอย่างนี้ออกเลยอ่ะน่าจะเป็นจุดนี้มากกว่าแล้วก็แบบแล้วเขาบอกว่าเป็นเจ้าที่เป็นเจ้าของเลยอะค่ะ ครับโอ้แต่พนักงานก็แหมอวยพรเราซะดีนะแหมโชคดีจังเลยดูสิเจอเป็นคนแรกเลย ปกติมีเจอแต่ว่าเป็นผีผู้หญิงใส่ชุดสบายสีแดงสีเขียวเขาพูดอย่างนี้เลยหนูแบบโอ้พี่หนูไม่อยากเจอเลยเขาน่ากลัวมากๆดูรู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบส่งพลัง เดี๋ยวนะคุณทรายโรงแรมนี้ถ้าเปรียบเป็นดาวให้ประมาณสักกี่ดาว โอ้ยมันทั้งหรูทั้งสวย3ดาว4ดาวได้เลยค่ะ ก็ขนาดกลางๆ3ดาว4ดาว ใช่ค่ะคือระดับห้องระดับที่เขาตกแต่งอ่ะมันเรทราคาได้แพงแต่อันนี้มันแค่ประมาณ 1,500 เองอย่างระดับนี้ห้องเขาขายได้ 3,000 4,000 ได้เลยค่ะ อันนั้นเป็นราคาพิเศษที่เขาลดให้หรือเปล่าหรือเขา ราคานั้นอยู่แล้ว walk in ก็ราคา 1,500 ค่ะแต่ถ้าจองไปเที่ยวแพ็คเกจก็คือประมาณ 1,200-1,300 ถ้าจองพักหลายๆคืน นะฮะมันนึกถึงตอนเดินผ่านแล้วถ้าสมมุติเดินผ่านแล้วเขาเงยหน้าขึ้นมาแห่เขาแห่ใส่ทำไงอ่ะ ใช่หนูช็อกตายแน่แล้ว ครับ คือไม่มีใครมาเห็นหนูทีก็คือตอนเช้าแล้วคือประตูบันไดหนีไฟอ่ะเขาเปิดไว้เลยนะคะเขาไม่มีการปิดประตูบันไดหนีไฟหนูแบบห้องบันไดหนีไฟห้องไอ้ที่เป็นทางสามแพร่งห้ามนอนอะไรอย่างเงี้ยหนูพอเวลาหนูได้ห้องตอนหนูจะดูก่อนเลยคือมันประจวบเหมาะที่หนูจะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้ววันนั้นก็เป็นวันพระแล้วก็ถ้าตอนแรกก็ได้ห้อง414ก็คงจะได้เจอคืนแรกเลยแน่นอน นะก็อย่างที่บอกหลายครั้งนะครับว่าการเจอพวกนี้โดยเฉพาะในที่พักมันแล้วแต่ดวงแล้วแต่จังหวะคือดวงของคุณทรายจะต้องเจอ ใช่ นั่นแหละคิดแค่นั้นว่าดวงคนมันจะเจอมันก็เจอ ก็หนูลืมไปแล้วว่าหนูซื้อหวยแล้วมันออกหรือเปล่าจำไม่ได้แล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับถ้ามีดวงตอนนั้นมันก็คงจะถูกแหละเนาะโอเคได้คุณทรายเป็นการเจอผีที่แบบว่าฟินาเล่มาก ฟังนะตอนนี้นะคือแบบโหใจคุณทรายทำด้วยอะไรวะเดินผ่านได้คุณทรายขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ คร ับ นะฮะขอบพระคุณมากๆครับ ค ่ ะสวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ